تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یخرج فی آخر امتی المہدی یتی اللہ الغیثا وتخرج الارض نباتها ویؤتی المال سحاها وتسر الماشیہ تو وتعظم الامۃ یعیش سبعا او ثمانیا یعنی ہیجا جات. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری دور میں میری امت میں مہدی آئے گا، اللہ جل مجد الکریم اس کے صدقے سے اس کے ساتھ بارش نازل کرے گا، زمین سے ہر قسم کے پھل اگائے گا اور اس کو اتنا مال عطا فرما دے گا کہ وہ تقسیم کرے گا پوری کائنات پر، جانور اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ ان کی کثرت ہو جائے گی اور میری امت کو عزت مل جائے گی، وہ خلیفہ ہوگا زندہ رہے گا 7 یا 8 سال تک. اس کو امام حاکم نے مسلسل امام حاکم نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 557-58 پر ذکر کیا. اور سند الحمدللہ اس کی صحیح ہے. اخبرنی ابو العباس محمد ابن احمد ابن احمد احمد المحبوبی بن مروی سنا سعید ابن مسعود سنا النظر ابن شمیل سنا سلیمان ابن عبید سنا ابو الصدیق الناجی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. اس کی یعنی بہت ساری سندے ہیں اور اس کے سارے راوی جو ہیں وہ صحیح ہیں. حدیث نمبر 2 المہدی، یہ بھی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، المہدی منی اجل الجبہ تے اکن الانف یملا الارض قسطا و عدلا کما ملیت ظلما و جورا و یملک سبع سنین. فرمایا مہدی مجھ سے ہے یعنی میری اہل بیت سے جیسا کہ آگے آئے گا، خوبصورت ابری پیشانی اور خوبصورت اٹھا ہوا ناک، وہ زمین کو انصاف اور عدل سے بھر دے گا جیسا کہ اس سے پہلے ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی ہوگی، اور 7 سال تک وہ خلیفہ ہوگا. اب دیکھیے آقا کی یہ صحیح حدیث امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 106 پر، امام حاکم نے مسلم امام حاکم نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 557 پر اس کو نقل کیا. اسی طریقے سے کتاب الفتن امام نعیم بن حماد نے اس کو کتاب الفتن میں نقل کیا، اور امام نعیم بن حماد نے کی 3 سندیں جو ہیں وہ پیش کی. میں اس کے راوی عرض کرتا ہوں پہلے، یعنی اس کی سند کے راوی الحمدللہ صحیح ہیں. اب دیکھیے کہ کیا مرزا کاجانی کو خلافت ملی، کیا اس کا چہرہ ایسے تھا جیسے آقا کریم نے فرمایا، چمکدار پیشانی، اٹھی ہوئی ناک اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، نہ وہ خلیفہ بنا اور نہ اس کے دور میں کہیں عدل و انصاف ہوا بلکہ الٹا مسلمانوں پر ہر طرف ظلم و شرم ہو رہا. اس کی سند ہے جو ابو داؤد نے نقل کی، حدثنا سہل بن تمام ابن بزیہ اخبرنا عمران القطان عن قتادہ عن ابی نضرہ عن ابی سلیم الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری سند حدثنا الولید عن سعید عن قتادہ عن ابی نضرہ و ابی الصدیق عن ابی سعید الخدری. تیسری سند حدثنا المعتمر معتمر بن سلیمان عن القاسم بن الفضل عن ابی صدیق عن ابی سعید. اس کی اور بھی بہت ساری اسناد ہیں اور اس کے راوی بھی الحمدللہ ثقہ ہیں، یہ روایت بھی صحیح ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی سینا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، یکون فی امتی المہدی فی طال عمر او قصر عاش سبع سنین او ثمان سنین او تسع سنین یملا الارض قسطا و عدلا تخرج الارض نباتها و تمطر السماء قطرا، میری امت میں مہدی ہوگا اس کی عمر لمبی ہو یا زیادہ ہو، سات آٹھ یا حد نو سال تک وہ خلافت کرے گا، اس کے دور میں زمین جو ہے وہ عدل و انصاف سے بھر دی جائے گی، زمین سے ہر قسم کی الحمدللہ بوٹیاں اور پھل نکلے، اور آسمان سے جب وہ چاہے گا جیسے چاہے گا بارش نازل ہو. ابن ابی شیبہ کی حدیثی میں یہ الفاظ زیادہ ہے، وطعیش امتی فی زمانے ہی ایشن لم تعش ہو قبل ذالک، میری امت اس کے دور میں جتنی خوشحال ہوگی اس سے پہلے کبھی بھی خوشحال نہیں ہوگی. امام احمد نے مسند میں صفحہ نمبر 26 اور 27 جلد نمبر 3، مسند ابن ابی شیبہ نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 321، امام بخاری نے تاریخ کبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 326 پر اس کو نقل کیا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل عیسی ابن مریم فلقول امیرهم المهدی تعال صل بنا فیقول لا ان بعدهم امیر بعد تکرم اللہ لهذه الامه. حضرت عیسی بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، نازل ہوں گے، نازل کا لفظ ہے نازل ہوں گے، اور وہ مسلمانوں کے امیر امام مہدی کو کہیں گے آؤ ہمیں نماز، حضرت امام مہدی جو مسلمانوں کے امیر ہوں گے ان کو کہیں گے آؤ ہمیں نماز پڑھاؤ، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں، تم میں سے تمہارا امیر ہے، تمہارے بعض بعض کے امیر ہیں، یہ اس امت کی برکت اور عزت اور کرامت ہے کہ حضرت عیسیٰ کی بجائے حضرت سیدنا امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. امام حارث بن اسامہ نے اس کو نقل کیا. المنار المنیف صفحہ 147 اور 148، اور نعیم بن حماد نے اس کو اخبار مہدی میں نقل کیا جیسا کہ احاویل الفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3 134 میں. اس کے راوی جو ہیں حدثنا اسماعیل ابن عبد القریب حدثنا ابراہیم ابن عقیل ان ابیہ ان وہب ابن نبہ ان جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقتتل عند کنزکم ثلاثۃ کلہم ابن خلیفۃ ثم لا یصیر الی واحد منہم ثم تتلو الرایات السود من قبل المشرق فیقتلونکم قتلا لم یقتل ہو قوم. کہتے ہیں آپ نے کچھ چیز بیان کی جو مجھے یاد نہیں، پھر فرمایا فائزات میں تم بھی اتوہ فبایعوہ ولو حبوا حبوا علی سلج فنو خلیفۃ اللہ المان. تمہارے پاس تمہارے یعنی پاس قتال کریں گے لڑیں گے چار تین، وہ تینوں کے تین خلیفہ کی اولاد سے ہوں، پھر کسی ایک کی طرف بھی ان میں سے نہیں پہنچے گا حکم حتیٰ کہ سود کی طرف سے جھنڈے بلند ہوں گے مشرق کی طرف سے، تو وہ تمہارے ساتھ جنگ کریں گے کہ اس سے پہلے کسی قوم نے اتنی جنگ نہیں کی ہوگی، جب تم سنو تو اس کے پاس جاؤ چاہے تمہیں برف کے اوپر چل کر جانا پڑے کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ماہی ہے. ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1367 حدیث نمبر 4084، امام حاکم نے نقل کیا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 463. اسی طریقے سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا آپ فرماتے ہیں المہدی من اطراتی من ولد فاطمہ، مہدی میری خاندان میری اہل بیت سے ہوگا، سیدہ فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ اب ملاگا تو مغل ہے پٹھان نہیں ہے، ہاں پٹھان ہے مغل ہے سید نہیں ہے، تو آقا کل نے فرمایا سیدہ فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ اس کو امام ابو داؤد نے نقل کیا جلد نمبر 4 صفحہ 107، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ 1368، حدیث نمبر 4086، مستدرک امام حاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 557۔ ابو داؤد کی سند ہے حدثنا احمد بن ابراہیم حدثنی عبداللہ بن جعفر ابن جعفر رقی حدثنا ابو الملائے الحسن بن عمر عن زیاد ابن بیان عن علی ابن نفیل عن سعید ابن المسیب عن سلمہ قالت سمیتو۔ تو یہ الحمدللہ صحیح حدیث جو ہے بیان ہو گیا، جیسا کہ امام بخاری نے تاریخ کبیر میں یہی نقل کی تو اس میں خبر تھے المہدی حق ہو من ولد فاطمہ، مہدی کانا حق ہے اور وہ حضرت فاطمہ کی طرح سے ہو۔ تاریخ کبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 386، اور جو امام طبرانی نے نقل کی ہے من ولد فاطمہ رضی اللہ، وہ جب کبیر جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 267۔ اس کی سند یہ الحمدللہ صحیح ہے، اور اس کی سندیں ہیں یعنی 13 سندوں کے ساتھ یہ حدیث ہے۔ امام احمد نے نقل کیا المہدی من اطراتی من ولد فاطمہ، اس کے پہلے راوی احمد بن ابراہیم ہے، یہ بھی سکا ہے، اس کو صالح جدراؤ کہلی خلیلی اور ابن احبان ابو حاتم نے سکا صدوق کا۔ عبداللہ بن جعفر دوسرے راوی ہیں، وہ بھی سکا ہے، ابو حاتم ابن معین اور اجلی وغیرہ اور نسائی نے کہا کیلا لیسا بہی باسد، اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام ابن احبان نے اس کو سکات میں نقل کیا۔ ابو ملہ یہ حسن بن عمر اور عمر بن یحییٰ خزاری ہیں، یہ بھی سکا ہے، علی بن نفیل ہیں، یہ بھی سکا ہے، سعید بن مسیب بہت بڑے تابعی ہیں، سکا ہیں، سیبہ ام سلمہ ام المومنین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے المہدی منا اہل البیت یصلح اللہ فی لیلتہ، مہدی امام مہدی ہمارے اہل بیت سے ہوگا، اللہ جل مجد الکریم اس کے کام میں برکت دے گا۔ ابن ابی شہبہ نے مصنف نے اس کو نقل کیا، اس کا پہلے راوی وقی بن الجراح سکا، یاسین بن شہبان سکا، ابراہیم بن محمد بن حنفیہ صدوق سکھا، سکا محمد بن الحنفیہ سکا، اور ان سے حضرت علی سے وہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے منا ثلاثت منا صفاہ و منا المنصور و منا المہدی، یعنی اگر مہدی ہوگا، صفا ہوگا اور منصور، تو دو ہو چکے، تیسرے تشریف لائیں گے۔ حضرت امام مجاہد روایت کرتے ہیں ان المہدیہ ما یخرج حتی یقتل النفس الزکیہ فاذا قتلت النفس الزکیہ تو غاضب علیہم من فی السماء ومن فی الارض فاتى الناس المہدیہ فضفوا کما تضف العروس الى زوجها لیلۃ عرسها وهو یملا الارض قسطا وعدلا وتخرج الارض من نباتها وتمطر السماء مطرا اطرها وتنعم امتی فی ولایته نعمت لم تنعمها قط، کہ بے شک امام مہدی اس وقت تک تشریف نہیں لائیں گے جب تک کہ زکیہ نفسوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور جب پاکیزہ نفسوں کو قتل کیا جائے گا تو آسمانوں سے زمینوں سے ان پر غضب ہوگا۔ اب لوگ آئیں گے امام مہدی کے پاس، ان کو یوں یعنی تیار کریں گے جیسے دلہن کو پہلی رات میں دلہا کے لیے تیار کیا جاتا ہے، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور اس کے دور میں زمین سے ہر قسم کی ہر طرف سے رزق آئے گا، آسمانوں سے بارش ہوگی، اور میری امت کو اس کی ولایت میں وہ نعمتیں ملیں گی جو پہلے نہیں ملی. کیا مرزا قادیانی کے دور میں ایسا ہوا؟ نعمتیں ملی، وہ تو بہت ابتلاء کا دور تھا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ما علی الکوفہ انتم اسعد الناس بالمہدی، تم سب سے زیادہ خوش قسمت ہو امام مہدی کے لحاظ، چونکہ امام مہدی کوفہ نکلیں گے، تشریف لائیں گے، اور پھر جب اعلان ہوگا تو سود خانے کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے، اور پھر وہ تشریف لے جائیں گے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی تشریف آوری کے وقت دمشق میں. اس کو ابن ابی شیبہ نے مصنف میں نقل کیا، مصنف اور السنن الواردہ فی الفطر میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 1058 حدیث نمبر 578. ابن سیرین کہتے ہیں المہدی من ہذہ الامہ وہو والذی یؤم عیسی ابن مریم. امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں بھی اس امت سے ہوں گے اور وہ حضرت عیسیٰ بن مریم کی امامت کریں گے. یہ کہتا ہے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں اور میں ہی مہدی ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ. حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب سے کہا المہدی حق، کیا میں بھی حق ہے؟ قال حق، ہاں حق ہے. قال قلت بمن ہوا؟ قال من قریش. قلت من ای قریش؟ قال من بنی ہاشم. قلت من ای بنی ہاشم؟ قال من بنی عبد المطلب. قلت من ای عبد المطلب؟ قال من ولد فاطمہ. کیا میں بھی حق ہے؟ فرمایا حق ہے. میں نے کہا کن میں سے ہوگا؟ کہا قریش سے. میں نے کہا قریش کی کس شاخ سے؟ کہا بنی ہاشم سے. میں نے کہا بنی ہاشم کی کس شاہ سے؟ کہا بنی عبد المطلب سے. میں نے کہا بنی عبد المطلب کی کس شاہ سے؟ کہا حضرت فاطمہ کی اولاد سے. یہ نند بن حماد نے اس کو فتن میں نقل کیا، عبداللہ بن مبارک راوی، اس کے بعد سور ابن سور راوی، اور عبد الرزاق ان قتادہ. ابو عمر دانی نے اپنی سنن میں اس کو نقل کیا، سنن الواردہ فی الفتن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 1056 حدیث نمبر 564. تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ وہ حضرت سیدہ فاطمہ کے علاقے سے ہوگا، اور مرزا جو ہے یہ مغل ہے. ان سمیت قال اسمہ اسم نبی وہاں ابن احدا و اسنین و خمسین سنت یقوم علی الناس سبع سنین و ربما قال ثمان سنین. ان کا نام اللہ کے نبی کے نام پر ہوگا، وہ 51 یا 52 سال عمر پائیں گے، اور لوگوں پر 7 سال تک یا 8 سال تک حکومت کریں گے. ابو عمر الدانی نے اپنی سنن میں اس کو نقل کیا، سنن الواردہ فی الفتن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 1064 اور 1058 حدیث نمبر 585 اور 86. عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یلی رجل من اہل بیتی یباقی اسمہ اسمی، کہ اہل بیت سے ہماری اہل بیت سے آدمی آئے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا. اس کو ترمذی نے نقل کیا، جامع ترمذی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 505 مسند امام احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 376 طبقات ابن سعد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 501 اس کی سند حسن ہے. عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهبوا اور لا تن کا بھی الدنیا حتی یملے العرب رجل من اہل بیتی یواقی اسمہ اسمی، دنیا ختمی ہوگی حتیٰ کہ عرب میں سے ایک شخص اس کا مالی بنے گا میرے اہل بیت سے، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی نام محمد ہوگا غلام احمد قادیانی نام نہیں ہوگا. یہ جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام والی احادیث یہ تو اتنی ہے کہ ان کا احصاء کرنا مشکل ہے. صحیح ابن حبان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 235 المعجم الکبیر لو لم یبک من الدنیا الا لیلۃ لملک فیہا رجل من اہل بیتی اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. چاہے دنیا کی ایک رات ہی کیوں نہ رہ جائے ایک آدمی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے آئے گا جو دنیا میں ہر طرف جو ہے وہ ڈر دے گا انصاف سے پوری دنیا میں. یہی حدیث حضرت عبداللہ سے فرمایا اسم ابی ان کا نام میرے نام پر اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر. امام ابو داؤد نے اس کو اپنی کتاب المہدی میں نقل کیا اور اس کی سند بھی صحیح. اسی طریقے سے موجم کبیر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 163 حدثنا احمد بن ابراہیم عن عبید بن موسیٰ بن ابی المختار بازام الابسی عن زارہ بن قدامہ عن عاصم بن ابی نجود عن زر بن حبیش عن عبداللہ بن مسعود. اس کی بھی یعنی اسناد جو ہیں وہ تقریباً 12-13 اسناد ہیں اس کی. یہ دور حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہے کہ میری اہل بیت سے آدمی آئے گا اس کا نام میرے نام پر اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر اور زمین کو عدل سے بھر دے گا جیسے کہ اس سے پہلے ظلم سے بھری ہوگی. اس کو ابو داؤد نے سنن اپنی سنن میں نقل کیا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 106 اور الاحسان یعنی صحیح ابن حبان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 293 اس کی بھی یعنی الحمدللہ اسناد جو ہیں وہ 22 اسناد ہیں اس کی اور اس کے راوی بھی سارے کے سارے درست ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم کیسا وقت ہوگا جب حضرت ابن مریم نازل ہوں گے تم میں اور تمہارا امام تم سے ہوگا. یعنی حضرت عیسیٰ جماعت نہیں کرائیں گے جماعت تمہارا امام کرائے گا. امام بخاری نے نقل کیا صحیح بخاری میں اسی طریقے مسلم میں جلد نمبر 136 حدیث نمبر 155 مسلم امام احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 336 صحیح ابن حبان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 284 الاسماء والصفات صفحہ نمبر 242 اکمل الموارد فی الفتن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 1221. تو یہ الحمدللہ صحیح سند سے حدیث ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے وہی الفاظ ہیں کہ میری اہل بیت سے امام نبی آئیں گے. اس کو ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل کیا جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 235 اور سنن الواحدہ فی الفتن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 1056 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ یبائی اور لراجل ما بین رکنے وال مکان ان کی بیعت پہلی مرتبہ کہاں کی جائے گی خانے کعبے کے پاس یعنی مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان میں. لیکن یہ ساری عمر مغلہ کہا یعنی مکہ شجیائی میں تو امام مہدی کی وہاں بیعت ہوگی. حضرت امام احمد نے اس کو سنن میں نقل کیا صفحہ نمبر 291 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 312 اور صفحہ نمبر 328 جلد نمبر 2 یہ بھی 8 سندے ہیں اور اس کے بھی راوی صحیح ہیں. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے تمل الارض جورا و ظلما دنیا جو ہے وہ ظلم و ستم سے بھر جائے گی. فیاخر جو راجو نے میں نے اطرا دی ایک آدمی میری اہل بیت سے آئے گا جم لے کو سب جو 7 سال اور اسم یا 9 سال 7 سے 9 سال کی روایت آتی ہے کہ وہ خلیفہ ہوگا فَيَمْلَ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، اس کے دور میں زمین جو ہے وہ عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری سے دوسری روایت ہے، اس روایت کو امام احمد نے نقل کیا جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 70 میں، اور اس دوسری روایت کو حارث بن ابی اسامہ نے مسند میں، ابو نعیم نے ابراہیم اخبار اصل البعین فی اخبار نادی میں اس کو نقل کیا۔ امام سیوطی نے سوالہ دیا الحاضی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 132 میں۔ یہ بھی الحمدللہ سند ہے، یہ صحیح لے گئے رہی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے ہی روایت ہے کہ ہر طرف جب ظلم و ستم ہوگا تو میری اہل بیت سے ایک شخص آئے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ مسلم امام احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 36، صحیح ابن حبان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 293۔ ابو سعید خدری نے کہا اللہ کے پیارے محبوب نے کہا من اللہ ذی یصلی عیسیٰ و مریم خلفا، ہم میں سے وہ خلیفہ ہوگا جس کے پیچھے حضرت عیسیٰ بن مریم نماز پڑھیں۔ اب کیا امام اور مقتدی دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ وہی امام ہو وہی مقتدی ہو؟ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا یخرج فی آخری زمان خلیفۃ یعطی الحق بغیر عدد، ابن ابی شیبہ نے اس کو نقل کیا کتاب الفتن میں، اس کی سند جو ہے وہ بھی الحمدللہ صحیح ہے۔ ابو سعید خدری اور جابر سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون کی آخری زمان خلیفۃ یقسم المال ولا یعدہ ولا یعدہ، آخری زمانے میں خلیفہ ہوگا جو مال تقسیم کرے گا اس کی گٹی نہیں کرے گا، تو مرزے کے پاس تو ساری اتنا مال آئے نہیں۔ ایک امام مسلم نے اپنی صحیح میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2235، مسلم امام عام نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 5 پر اس کو نقل کیا، اس کی سند بھی صحیح۔ حضرت جابر سے بھی ایسی روایت ہے کہ اتنا مال وہ تقسیم کریں گے کہ گنے گے نہیں، امام مسلم نے اس کو صحیح میں نقل کیا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2234 اور 2235، اس کی بھی سند الحمدللہ صحیح ہے۔ اب کچھ آثار کہ حضرت مولا علی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے لو لم یبقی من الدنیا الا یوما لطول اللہ ذلک حتی یلی رجل من آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں چاہے ایک ہی دن رہ جائے اللہ اس کو اتنا طویل کر دے گا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص آئے گا۔ ترمذی نے اس کو نقل کیا، امام حاکم نے اس کو نقل کیا، مستدرک صفحہ نمبر 553 جلد نمبر 4، جامع ترمذی ما تحفہ الاحوذی صفحہ نمبر 487 جلد نمبر 6۔ یہ چند احادیث میں نے پیش کی ہیں، ابھی بہت ساری احادیث ہیں، وقت چونکہ کافی ہو گیا، تو اگر اور احادیث کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی انشاءاللہ میں پیش کر دوں گا۔ ابھی یہ ہے کہ یہ دیکھیں ان میں کتنی حدیثیں ہیں جن میں مرزا قادیانی کی شکل ایسی پائی جاتی ہے یا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے ہے، تو یہ صرف جھوٹ بولتا ہے، نہ اہل بیت سے، اہل بیت سے وہ کہتے بھی نہیں ہیں، تو آقا نے تھوڑا میری اہل بیت سے ہوگا تو وہ تو مغل ہے، مرزا کہتا ہے، تو اس لیے بالکل جھوٹا ہے، کبھی اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے، کبھی معاذ اللہ محمد کہتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ اپنے آپ کو نام مہدی کہتا ہے۔ امام مہدی جو ہے وہ حج کرنے جائیں گے تو وہاں اعلان ہوگا، یہ ساری عمر حج کرنے گیا ہی نہیں، کیونکہ دجال کو آقا نے فرمایا نہ مدینے آ سکتا ہے نہ مکے آ سکتا ہے، تو یہ نہ مکے گیا نہ مدینے شریف گیا۔ کبھی کہتا ہے کہ ختم نبوت ختم نہیں ہوئی، اگر نبوت ختم نہیں ہوئی تو پھر عیسیٰ یا امام مہدی کہلانے کا کیا چکر ہے، پھر نبی کہلائے، جب نبوت جو ختم نہیں ہوئی تو امام مہدی، تو تو نبوت ختم ہونے کے بعد ہی فرمایا تشریف لائیں گے, امام ہوں گے نبی نہیں ہوں گے. تو یہ چند حدیث تھی, اب بہت ساری اور ہیں, میں نے اختصار کے ساتھ پیش کر دی تاکہ اب اس سے نتیجہ جو ہے وہ آپ خود اخذ کرتے جائیں, پڑھتے جائیں, سنتے جائیں اور نتیجہ اخذ کریں, اور ان سے کہنے میں کون کون سی صفتیں ہیں جو مرزا قادیانی میں پائی جاتی ہیں. ایک بھی صفت نہیں اس میں پائی جاتی, اس لیے وہ بالکل جھوٹا ہے اور کذاب ہے. آقا کریم نے فرمایا میری امت میں 30 سے اوپر کذاب ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ شکریہ دیوانہ بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے, دیوانہ وار ماشاءاللہ اسی وقت سے ہاتھ کھڑا ہے.